benim yanımda sen varsın. Adını dillere yazdım, gezdim yollara yazdım, anladım senlere yazdım, benim dünyamda sen varsın. Avladım senlere yazdım, benim dünyamda sen varsın. Sen gülmesen ben gülmezdim, ben sensiz hayat olmazdım. Sen olmazsan ben olmazdım, benim dünyamda sen varsın. Sen gülmesen ben gülmezdim, ben sensiz hayat olmazdım. Sen olmazsan ben olmazdım, benim dünyamda sen varsın. Sen gülmesen ben gülmezdim, ben sensiz hayat olmazdım. Sen olmazsan ben olmazdım, benim dünyamda sen. Radyo Akdeniz. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sarı gezirem sırdaşlarım, gezirem ömrümün baharı kimin? Ne biyem bir dağam, başı garlıyam, deme zirvendeki o duman nedir? Harda alnı açık insan görseniz, harda üreklerde isyan görseniz, harda mektepten çok zindan görseniz, bilin o yerliyem, oralıyam ben. Hasret kaldığı doğma kardeşimden aralıyam ben. Günlerdir yüzüne hasret kaldığı doğma kardeşimden aralıyam ben. Koy dost da bilsin, düşmen de bilsin, hele ölmemişem yaralıyam ben. Koy dost da bilsin, düşmen de bilsin, hele ölmemişem yaralıyam ben. Harda alnı açık insan görseniz, harda yüreklerde isyan görseniz, harda mektepten çok zindan görseniz, bilin o yerliyem, oralıyam ben. Bilin o yerliyem, oralıyam ben. Çoktandır toy bayram görmeyip obam, hermende özge için iş görür yabam. Çoktandır toy bayram görmeyip obam, Karmen de özge için iş görür yaba. Setter handır atam, Babek'tir vatan. İndi bildiniz mi haralıyam ben? İndi bildiniz mi haralıyam ben? İndi bildiniz mi oralıyam ben? Radyo Akdeniz. Alkışlar kör sokaklardan, yankısı kime kaldı? Nereden kendini bilmez çocuklar, bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklardan, yankısı kime kaldı? Deniz koydum adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldandım. Deniz koydum. Kederi bende kaldı, uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldandım.